Ψαλμός ο όγδοος. Εις το τέλος, υπέρ των λενών, ψαλμός το Δαύιδ. Κύριε, ο Κύριος εμών, ως θαύμαστον το όνομά σου ειν πάσε τε γη. Ότι επέρθε η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νεπίων και θελαζόντων κατερτίσω αίνων ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσαι εχθρών και εκδικαιτέν. Ότι όψομαι τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελένεν και αστέρας, χα σιου εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος, ότι μεμνέσκε αυτού, ε χουίος ανθρώπου, ότι επισκέπτε αυτον. Ε λάττωσας αυτον βραχιούτι παραγγέλους, δόξε και τιμέ εστεφάνωσας αυτον, και κατέστησας αυτον επί τα έργα των χερών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας πάσας, έτι δε καί τα κτένε του παιδίου, τα πέτενα του ουρανού, και τους ικθύας τες θαλάσσες, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος εμών, ως θαύμαστον το όνομά σου ειν πάσε τε γη. Τέλος.